داستا د مټو زور د چنن مات شو نړی د پته دی رپیږي په هر خواسپین جنډه د پته دی رپیږي په هر خواسپین جنډه داستا د مټو زور د چنن مات شو نړی د پته دی رپیږي په هر خواسپین جنډه د پته دی رپیږي په هر خواسپین جنډه دعا وی در پسې د مؤمن اولس اتلا د مؤمن اولس اتلا د مؤمن اولس اتلا دعا وی در پسې د مؤمن اولس اتلا د مؤمن اولس اتلا او چتا د تل وسات رب ستاندن پدړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې داستا د مټو زور د چنن مات شو نړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې مغرور سر مست جال تا دی مرگو نئی گزار ورکن مرگو نئی گزار ورکن مرگو نئی گزار ورکن مغرور سر مست جال تا دی مرگو نئی گزار ورکن مرگو نئی گزار ورکن راغلی پو مستی چی و اسکلی پر یاسل گئی د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې داستا د مټو زور د چنن مات شو نړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې دا پات ګډا ګان بای رب ډیر زر شرمنده کړي رب ډیر زر شرمنده کړي رب ډیر زر شرمنده کړي دا پات ګډا ګان بای رب ډیر زر شرمنده کړي رب ډیر زر شرمنده کړي پډلو ډلو کړي و امارت تسلیمې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې داستا د مټو زور د چنن مات شو نړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې لقب د سیف الله د تارک بن زیادی تارک بن زیادی تارک بن زیادی لقب د سیف الله د تارک بن زیادی تارک بن زیادی ګټلای دی آشنا نن په دې درسته دنیا گئے د پته دې رپیږي په ارخواس بن جنډې داستا د مټو زور د چنن مات شو نړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې تبرک دې د بریا او شجانان مجاهدا وګران مجاهدا وګران مجاهدا تبرک دې د بریا او شجانان مجاهدا وګران مجاهدا وزړه د صادق ملتدي بخلي دا خوخه د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې وزړه د صادق ملتا د بخلي د خوخه د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې داستا د مټو زور د چنن مات شو نړې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې د پته دې رپیږي په هر خاص بین جنډې